Коли їхати? Завтра на світанку. Прихопи дарунки графу Олексію Розумовському і кому ще там треба. Тебе не вчити. Графу Генрикову щось давали? Ось йому від мене завести по дорозі. Зняв зо стіни вправлену в золото і дорогоцінне каміння шаблю і подав синові. Гетьманська комісія в складі трьох чоловік прибилася в Ніжин. Очолював її полковник Стародубський Максимович. Це було зле. Полковники ніколи не відчували симпатії один до одного. На світанку Іван Божич не пішов проводжати сина в далеку дорогу, ніби все його мало торкалося. Полковник Максимович допитував свідків. «Скажіть, як вас?» «Петро Тур, козак з діда-прадіда. А козацтво не дають». «Я не про це. Дуби у вас Божич забрав?» «Брано, брано у мене пасіку, але назад повернуто, Як я ото супліку її імператорській величності у власні руки подав, зараз і повернуто, Ідіть, діду». «То все й усе?» – здивувався старий. «Усе. Чи, може, ще щось у вас Божич забрав?» «То кажіть». «А, забрав, козацтво забрав». «То не він, а Меншиков». «Еге ж, з Меншикова почалося. Забрали, знайшлися хазяї, щоб забрати, а повернути нікому, нема господарів, щоб повернути. Згубилися, на очі не показуються». «Я по іншому ділу приїхав, а про козацькі привілеї нічого не знаю. Нема мені часу, іншим разом гетьману напишіть. Він розбереться, що й до чого». «Писав, писав, та ні слуху, ні духу. Як у воду дрібне моє писання впало, та там очки розкисло. Ну, добре, ідіть. У Глухів добивайтеся до гетьмана». Полковник Максимович підвівся з-за дубового столу, підійшов до діда Тура, взяв за лікоть і майже силоміць вивів з приміщення сотеної канцелярії. «Посидьте, діду, там, може, ще покличемо». Вернувся на своє місце. Викликані для такої оказії люди сиділи на лавках попід стінами, а то й долі ждали, коли їх покличуть, гуторили, різні гутірки, знайомилися. Серед прийшлих дід Петро впізнав Ларивона Орчика. Він приїхав власною волею, щоб сказати і своє слово. Комісія скінчила роботу, залишилося поговорити з самим Божичем. Однак розмови в полковій канцелярії не вийшло. Полковник захворів. Його економ сказав про це Максимовичу і запросив до господи. Робити нічого, поїхали. Не такий уже хворий був Божич, коли вийшов зустрічати гостей аж за ворота. «А це хто?» Показав на Ларивона, ніби не впізнавав, привітавшись із Максимовичем. «Головний свідок твій, полковнику, накривай стіл для нього та горілки побільше став». «То чого ж йому одному усім?» – усміхнувся господар. «Обідати пізно, вечеряти рано. Пошли його до хазяйки на кухню, а ми побалакаємо поки що». Ларивон з пані Ксаверією пішов у сусідню кімнату, а за великим дубовим столом у вітальні посідали четверо – члени комісії і Божич. «Ну, почнемо», – откашлявся Максимович. «Так от, Маркел Швайка, товариш сотні полкової, скаржиться, що ти вирубав його ліс на мою нову і хоромну будову. А в лісі цьому була доля і його братів. Що скажеш, полковнику? Чи правду пише Маркел?» «Він перелюбник. А тому я й звелів рубати його ліс», – одразу випалив полковник, не підводячись із крісла. «Крім того, це робилося з відома київського митрополита. За правилами, артикулами правними, як і у книзі міської ратуші написано, Маркел Швайка засуджений був до смертної кари. Але за ходатайством духовенства від кари звільнений, та вказано, що за вину Маркела ліс його і братів вирубать. Але братам Швайчиним велено з міського уряду одвести ліс нерубаним, а спустошене місце залишити Маркелу. То чого ж він іще хоче?» – гнівався Божич. «Чекай. Не про себе він піклується, а про братів. Лісу ж нерубаного їм не дали?» – допитувався Максимович. «Цього я не знаю. Не дали, то дадуть». «І ще одне», – змінився з лиця далекозорий Максимович, примітивши на стіні напроти нього царську грамоту про призначення Івана Божича ніжинським полковником. «І ще кажуть, У книзі міської ратуші підробка. Чи не писар Кулаківський сказав? Писар? Ні, писар цього не говорив. Це, здається, суддя твій писав. Полковник Максимович знав, що найближчою до Божича людиною був суддя. Йому хотілося вбити клин між ними. А писар Кулаківський був його Максимовича далекий, але родич. Божич нічого збагнути не міг, даже його однодумці. Суддя? А писар навіть захищав тебе. Друзі, напевно, ви з ним великі, правда? Правда, видавив Божич. Ну, що ти скажеш, підганяв Максимович. Це справа Ніжинського Війта, я за нього не відповідаю. Ну, добре, а скажи. Житель Бранопільський Петро Тур скаржився, що ти в нього забрав 24 вулики бджіл, бо в нього нібито чужий вулик упізнали, чого при розшуку не виявилося. Правда, так і було. Але ж я усі бджоли йому повернув. Чого ж? Скарг було багато. Андрон Кушнір бив чолом на полковника за взятий ліс, двох корів, двох свиней і заліза на два плуги. На це Божич відповів, що дружина Кушніра займається чародійством, в чому й сама призналася, і в книгах про це записано. За сю вину вище описано і побрато. Вавило Кондра скаржився, що в нього взято пару волів. А вина його була така. Заставши в саду свого зятя, що крав яблука, він не одвів його до уряду, а приховав теє. Я не знаю, за який проступок старшина прислала мені воли. Максимович довго не міг розібрати підпису під указом царським. Нарешті, напруживши зір, прочитав «Анна». Притямкував, що це діло давнє. «Воли вернуть», – голосно продиктував. Козак сотні полкової Петерим низькозадий приніс жалобу на полковника, що без всякої причини дав йому перед ратушею Київ 30. Божич відповів, битник покараний за неявку протягом 3 днів до нього з листом гетьмана. Посполитий Ювеналій Метелик скаржився, що в нього безневинно побрато худобу, і виставив таку причину. Сестра його, покинута мужем, про котрого вона не мала звістки 7 літ і 3 доби, вважаючи його загиблим, вийшла заміж за Гарасима Кісточку. А коли перший муж, Гергемон Чопок, вернувся, то полковник звинуватив Ювеналія Метелика, ніби той знав, що зять його, Гергемон Чопок, живий. Понеже не доведено, що він був об своїм зяті знаний. «Того ради забрату худобу повернуть», – сказав полковник Максимович. Він відкинувся на спинку крісла, йому не докучила вся ця нудна церемонія. Почав розглядатися по стінах. На одній примітив оправлений в рамку лист, підвівся і безстримонно втупився в чисте витерте скло. В листі від графа Олексія Розумовського сповіщалося про милості її імператорської величності до полковника. Максимович про таке чув, а це довелося і побачити. Знову сів на своє місце, гортав папери, вибирав лише деякі. Ільчиха баба, жителька Івано-Гродська, била чолом на полковника, що кобилу у неї взяв за те, що украла у сплячої Ігнатини 13 алтин. Сій бабі одмовити досить, стукнув ребром руки по столу полковник Максимович. Запрошую Івана Пантелеймоновичу до столу, та й розійдемося. Сам полковник Божич нагадав про Ларивона Орчика, якого досі ще десь пригощала хлібосольна полковничиха. Суплікіс цей під сусідок не писав, але справа до тебе, сказав, є. Сам розбирайся з ним, усміхнувся Максимович. Божич усміхнувся, кивнув головою. Цієї миті гримнула танцювальна, аж хата заходила ходором. Божич остовпів, але він здивувався ще більше, коли з сусідньої кімнати очинилися двері, і у вітальню, надсадливо вибиваючи тропака навкруг з маніженої пані Ксаверії, викотився Ларивон. Хилило на сон. Та не спав, бадьорився Данило. Бережно, як дитину, кутаючи діда Петра, щоб не прихопила старого простудою. Замітала дороги і стежки сніговиця, каламутила світ, кіньми правив Матвій. Подерж Данило вішки, бо ноги попримерзали до чобіт. Пробіжуся трохи. Зіскочив із сани і метнувся прожогом у кущі. Вигнав звідти ошелешеного зайця, той кинувся під ноги коням, налякані тварини рвонули сани і помчали щоїдуху вперед, залишивши далеко позаду маленьку постать рослого. «Даниле!» – настрашливо загукав Матвій. Сколихнулися гілки над головою, обсипали пухнастим снігом. «Жду! Іди сюди!» Матвій, провалюючись у снігу, поспішив. Та в цей час з глибини лісу почувся голос, тривожний, відчайний, жіночий. «Люди!» Матвій чоловік забобонний. Що він міг, мчав щодуху до сани, здіймаючи густу снігову пилюку позад себе. Прибіг і впав на сани. «Поганяй скоріше, поїхали!» Данило одмахнувся, як від оси, став на санях. «Агов, хто там? Агов!» Дід Петро прокинувся, откинув кожуха, бо був закутаний з головою, поцікавився, чого вони таким гвалтом розмову почали. «Поможіть!» — докотилося збоку надламне, притужне. Знайомий голос. Кинув Данило вішки на руки Матвієві, а сам побіг туди, звідки чувся відчайний крик. Дід Петро нічого не розумів. Лісового, замішаного на неспокійній за війниці голосу, не чув. «Куди Данило побіг?» «У ліс! Ловити Снігурочку!» «Кого?» А Данило вже повертався, несучи на руках знепритомнілу жінку до саней. Це була Уляна. Після невдалого вінчання вона стала будьковата, з лиця зникли рум'янці, все робила якось в'яло, неохоче, а часто бувало сяде в хаті, втупиться в якусь одну точку і дивиться, дивиться. А цілий день може просидіти незручно, якщо не нагукає її матір. Нічого не скаже на той материн загад, тільки гляне на неї невидющими очима і робитиме, що сказано. Куди йшла Уляна, чого шукала, ніхто не знав. Пробувала було допитатися Варка, та і закаялася, що почала розмову. Дівчина, як сиділа, впала на лаву і заголосила сумно, страшно.